Idę na spacer na plaży, no kurwa kto by pomyślał. A na zegarze 12, moja godzina najmilsza. Nocne wojaże kojarzę z warszawskim brukiem i Wisłą. Tysiące marzeń i zdarzeń, dziś to nie smutek mnie ściska. To ulga, bo nad głową gwiazdy, a nie batią. Lekkie ciałko, bo nie walczy z grawitacją. Nie do wiary, żem opuścił macierzysty port. Tak jak to, że zimą Bałtyk jest przejrzysty, ziom. Na bulwarze wysypuje piasek z laczy. Słucham krzyku mew, chyba jeszcze skoczę gdzieś. Księżyc jest tak jasny, że mnie razi w oczy. Jest magiczna noc, bo przed nią był magiczny dzień. Napełniony szczęściem, choć zaklejony nieźle. Swobodny jakby we śnie se pokonuje przestrzeń. Właściwie to jest dziwne, że nie czuję tu walki. Nie pasuje tu nad morzem ten niepokój warszawski. Ja buntownik, mam powinności nowe. Bez poczucia winy, zdrowe. A w sobie niegasnący ogień i uniesioną głowę. Trafiłem między wielki las a wielką wodę. Stresem, słucham szumu fal. Wątpliwości zostawiłem gdzieś daleko stąd. Wieje wiatr, zdrowy morski wiatr. Będzie dobrze, muszę tylko wierzyć w to. Stresem, słucham szumu fal. Wątpliwości zostawiłem gdzieś daleko stąd. Wieje wiatr, zdrowy morski wiatr. Będzie dobrze, muszę tylko wierzyć w to. Patelnia świerczy latem, na niej stuka kolo w krzesło. Nad sobą niebo mam, na nim widzę swoją przeszłość. Może zmienić nieco sektor, prędko wbijaj w metro. Lecę wykonać misję kolejną. Widzę obojętność obok serc, co empatyczne. Smutni biznesmeni obok śpiew ulicznych grajków. Mówią, że co ma tonąć, nigdy nie zawiśnie. Dwa minusy, nie zawsze bratku wychodzą na plus. A na świata krańcu pewnie też jest pięknie. Ale sen o Warszawie budzi mnie codziennie. Złapię tlen, jak zaciągnę się brudnym powietrzem. Mam podeszwę zdartą od śmigania po mym mieście. I to jest piękne. Przywitałem Żoliborz za horyzont. Dość daleko widząc, bo przyszedłem znikąd. Może czas się osiedlić, tak patrząc na sikor. Mam co kocham i się cieszę, więc nie powiem pomidor. Stoję sam, słucham szumu fal. Wątpliwości zostawiłem gdzieś daleko stąd. Wieje wiatr, zdrowy morski wiatr. Będzie dobrze, muszę tylko wierzyć w to. Stoję sam, słucham szumu fal. Wątpliwości zostawiłem gdzieś daleko stąd. Wieje wiatr, zdrowy morski wiatr. Będzie dobrze, muszę tylko wierzyć w to. Stoję sam, słucham szumu fal. Wątpliwości zostawiłem gdzieś daleko stąd. Wieje wiatr, zdrowy morski wiatr. Będzie dobrze, muszę tylko wierzyć w to. Stoję sam, słucham szumu fal. Wątpliwości zostawiłem gdzieś daleko stąd. Wieje wiatr, zdrowy morski wiatr. Będzie dobrze, muszę tylko wierzyć w to. Kiedy sam tutaj stoję, to ku mnie trząsa dwa wątpliwości. Zostawiam tyle, kiedy wiatr w oczy wieje. Na brzegu sam stoję, wiem, że będzie dobrze. Ja w to wierzę cały czas. Kiedy sam tutaj stoję, to ku mnie trząsa dwa wątpliwości. Zostawiam tyle, kiedy wiatr w oczy wieje. Na brzegu sam stoję, wiem, że będzie dobrze. Ja w to wierzę cały czas.